Woman power. Woman power. 2,000 years of male society, laying fear and tyranny, seeking grace and money, clinging to values vain and phony. Benvingudes a Dimarts d'Històries. Em dic Amanda Cuesta i com cada primer dimarts de mes us oferiré un capítol de Herstory, un podcast on recorrerem diferents moments de la història de l'art per mirar de situar les condicions materials de producció de les dones artistes i mirar d'entendre els mecanismes d'invisibilització del seu treball dins els relats patriarcals. A partir d'aquesta perspectiva, resseguirem alguns casos de dones artistes des de l'antic règim fins a les construccions identitàries contemporànies. Un recorregut per la vida i obra de Hildegarda de Bingen, Artemisia Lomi Gentileschi, Mary Stevenson Cassatt, Remedios Varo, Yoko Ono i Fanny Lim Holly. Sis artistes amb les que aprendrem a mirar les coses des d'una altra perspectiva. You don't hear them singing songs, you don't see them living life, but they've got nothing to say. But make no mistake about it, I'm the present you hear. I wanna make one thing clear, I'm the present you hear. Woman power. Woman power. You may be the present now, you may still be a man, but you must also be human. So open up and join us in living. Woman power. Women power. In the coming age of feminist society, we'll regain our human dignity, we'll lay some truth and clarity, and bring back nature's beauty. Women power. En el capítol anterior vam parlar força sobre el problema de la militarització del capitalisme i dels horrors de les dues guerres mundials. I vam donar algunes pinzellades sobre la brutal repressió que van patir tots els moviments que s'hi van manifestar en contra, inclosos els artistes intel·lectuals que van poder fugir i exiliar-se. Però l'any 1945, lluny de ser l'any de l'alliberament, el que acaba succeint és que s'instaura un ordre de coses en el plànol de la geopolítica al voltant de dos blocs totalitaris. Totalitarisme o totalitarisme? Deixeu-me repassar la cronologia d'aquell any fatídic. El 30 d'abril, Hitler se suïcida i el 7 de maig, una setmana després, Alemanya es rendeix davant els aliats occidentals. El 9 de maig, Alemanya es rendeix davant dels soviètics. El maig del 45, les tropes aliades conquisten Okinawa, que és l'última illa abans d'arribar a les illes japoneses. El 6 d'agost de 1945, els Estats Units llancen una bomba atòmica a Hiroshima. El 8 d'agost de 1945, la Unió Soviètica li declara la guerra al Japó i envaeix Manxúria. El 9 d'agost de 1945, els Estats Units llencen una segona bomba atòmica a Nagasaki. El 2 de setembre de 1945, el Japó, havent acordat en principi la rendició incondicional el 14 d'agost de 1945, es rendeix formalment i finalitza oficialment la Segona Guerra Mundial. El 24 d'octubre es crea la ONU amb l'objectiu d'evitar una altra guerra mundial. Si sumamos el número de personas que murieron de forma instantánea por las explosiones y las que murieron durante los años siguientes como consecuencia de la radiación, el número de víctimas mortales ascendería a más de 250.000. El objetivo del lanzamiento de las bombas atómicas, sin previo aviso y sobre población civil indefensa, no era el de poner punto y final a la Segunda Guerra Mundial, como tantas veces se nos ha repetido, para justificar este salvaje crimen. El verdadero objetivo de los Estados Unidos era poner bajo sus órdenes a las islas japonesas, evitar un largo proceso de negociaciones de paz que podría haber hecho que los soviéticos tomaran posiciones en el Pacífico y, sobre todo, demostrar al mundo el destino que les esperaba a aquellos países que osaran oponerse a los intereses estadounidenses. Aquell 6 d'agost, el dia de la primera bomba atòmica, el president Truman va dir en roda de premsa: «Hem gastat més de 2.000 milions de dòlars en la major aposta científica de la història i hem guanyat». L'àudio que heu escoltat és un dels materials que van circular amb motiu de la Marxa Mundial per la Pau i la No Violència. El 7 de juliol de 2017, una aclaparadora majoria de les Nacions Unides van adoptar un acord mundial històric per a prohibir les armes nuclears, conegut oficialment com el Tractat de Prohibició d'Armes Nuclears. El 22 de gener passat, d'aquest 2021, va entrar finalment en vigor el TPAN. Aquest tractat és una victòria de la societat civil organitzada i ha sigut fruit de la campanya internacional per a l'abolició de les armes nuclears, de la qual la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat, l'organització del pacifisme feminista creada el 1915, entre d'altres organitzacions, en va formar part, i la labor de la qual va ser reconeguda amb el Premi Nobel de la Pau del 2017. Aquest text, de fet, s'ha considerat la primera llei feminista contra les armes nuclears, tot i que cap potència nuclear encara no l'ha signat, ni cap membre de l'OTAN, tampoc a Espanya. Després diran que demanar pau i amor és una tonteria naïf. És avui dia considerat un himne del pacifisme i del sentiment d'humanitat universal. Es tracta d'un missatge molt senzill i bàsic, en base a la pau i l'amor, que és el fonament de tota l'obra de l'artista a qui dediquem aquest podcast herstòric d'avui, la Yoko Ono. El seu tercer marit i gran amor, com ella mateixa confessa, va compondre la lletra d'Imagine a partir de Grapefruit, especialment a partir del poema titulat Cloud Peace, que Capitol Record va citar a la contraportada de l'àlbum. Temps després, el músic va fer al·lusió en vida a la contribució de Yoko Ono a la composició de la cançó. De fet, va dir: «Imagine ha de ser acreditada com una de Lennon Ono». Gran part d'aquesta, la lletra i el concepte, van vindre de Yoko, però en aquells dies jo era una mica més egoista i masclista i vaig ometre la seva contribució. Reconec que va vindre de Grapefruit. El mateix John Lennon va emprendre accions legals per reacreditar el tema, però el que s'ha considerat com la millor cançó del segle XX no va ser reconeguda per l'Associació Nacional d'Editors de Música dels Estats Units fins al 2017 com a coautoria de Yoko Ono. Es feia per fi justícia a l'artista, amb aleshores 84 anys, gairebé mig segle després del llançament d'aquest èxit internacional. Però qui és Yoko Ono? És innegable que dins aquesta Hair Story, que va dels mecanismes d'esborrament de les dones artistes, aquesta dona era una figura a invocar bastant imprescindible. Podríem dir que Yoko Ono, als seus venerables 88 anys, és l'artista oblidada més famosa del món. I si no em creieu, busqueu-la a la Wikipedia i us sorprendrà el poc espai que li dediquen. Estem parlant d'un artista que ha tingut grans retrospectives als millors museus d'arreu del món. Deixeu-me que us faci un petit apunt autobiogràfic, perquè resulta que fa 20 anys jo formava part del grup de comissariat experimental Creatures, que vam ser responsables per encàrrec d'Oriol Wall de l'ICUP de materialitzar les instruction paintings de la Yoko Ono per la seva exposició a la Virreina, inaugurada el setembre de 2001 a Barcelona. En aquell moment, l'atemptat de les Torres Bessones a Nova York, amb el tancament de l'espai aeri americà, va impossibilitar que Yoko Ono vingués a la inauguració. Però ens va trucar per telèfon i va respondre a les preguntes dels periodistes. I realment en aquell moment que estàvem tots molt en xoc, ara mirant la hemeroteca he vist que a la Crònica del País, que va escriure la Catalina Serra, i va transcriure algunes de les paraules que ens va dir en aquell moment la Yoko Ono. En concret va dir: "Esta exposición es una pequeña aportación a la paz y ahora mismo cada gota de agua cuenta para conseguirla." De fet, en els darrers 60 anys, el missatge de Yoko Ono mai ha deixat de ser tan clar, coherent i contundent. Tot i que continua sent difícil trobar material seriós sobre l'artista, sí que m'he fet un fart d'escoltar entrevistes televisives i realment ella continua insistint amb el seu missatge d'amor, pau i de tot el respecte de sororitat que ella invoca. La Yoko Ono va néixer a Tòquio l'any 1933, com sabem, ve de família aristocràtica per part de pare i una família directament emparentada amb l'emperador Hirohito, i sabem que el pare tenia una gran afició a la música, fet pel qual la Yoko Ono va rebre informació en una escola per nens amb especial talent musical i inclús sembla ser que va interpretar algun concert amb una edat molt, molt temprana. Per part de la mare i la Isoko Yosuda, era una família de banquers. La família de la mare era la fundadora i propietària d'un banc mercantil i per aquest motiu no van veure amb bons ulls les aspiracions artístiques del pare, del Teisuke Ono, i el van forçar a vincular-se als negocis financers. Però sembla que el pare va ser un gran aliat de les aspiracions artístiques de la nena Yoko. Així que l'origen de Yoko Ono és totalment privilegiat, és l'èlit del poder polític i financer del Japó dels anys 30. En aquell moment al Japó es produeix un triple enfrontament entre les forces conservadores i tradicionalistes, la necessitat de les èlits d'assimilar-se als corrents occidentals de la modernitat i la irrupció per sota de totes les contestacions de classe i les internacionals obreres que també estaven tenint lloc a Europa. Diguem que la família de la Yoko formava part d'aquestes èlits cosmopolistes més obertes a la cultura occidental. Quan es produeixen els brutals bombardejos aliats a Tòquio, el 1944, Yoko Ono té 12 anys i sobreviu gràcies a l'acollida de familiars que disposen d'un búnquer especial. Després resulta tot una mica confusa la seva biografia. El que sí que ella ha explicat és que va patir una violació als 16 anys. De fet, l'any 1969 va realitzar un film titulat Rape, violació. Però dins d'aquesta confusió de la postguerra sembla que la família es va traslladar a San Francisco, a Nova York i a Hanoi pel treball del pare i que finalment es va convertir, la Yoko Ono, en la primera dona a ser acceptada a la carrera de filosofia de la Universitat Gakushuin, coneguda com el col·legi com un dels col·legis més exclusius del Japó, on de fet va estudiar al costat de l'actual emperador Akihito. Més tard, a Nova York, va començar a assistir a la Sarah Lawrence College per estudiar composició i poesia contemporània i allí va començar a interessar-se per l'avantguarda. Aquesta era una institució per a dones liberals on realment inicia la seva formació artística, visitant galeries d'art i assistint a happenings. És a Nova York, a la que és, de fet, la seva ciutat, on Yoko Ono va ser influenciada per l'onada d'intel·lectualitat radical que es va forjar després de la finalització de la Segona Guerra Mundial. El 1956 es va casar amb Toshi Ichiyanagi, músic avantguardista japonès, d'alguna manera despit dels seus pares i una mica en senyal de rebel·lia. El matrimoni amb Ichiyanagi va durar 6 anys i situa a Yoko Ono al rovell de l'ou de l'escena de música experimental internacional, ja que Ichiyanagi formava part del col·lectiu Neodada Organizers, en els entorns de personatges com John Cage i companyia, entorns encara força masclistes, on la dona era bàsicament una comparsa. Aquest matrimoni i tota la motxilla que ja portava ella i que no ha rememorat tampoc gaire públicament, sembla que la va fer molt infeliç i que en finalitzar la relació va haver un intent de suïcidi i enmig d'aquesta tempesta la seva poderosa família la va internar a una clínica psiquiàtrica, El mateix que li va passar a la Leonora Carrington. En aquell moment complicat va aparèixer en escena el músic de jazz i productor de cinema Anthony Cox, que havia sentit parlar molt d'ella i volia conèixer-la. Als pocs mesos, el 1962, es van casar i van tenir una filla, la Kyoko, el 1963. Després de divorciar-se, als 4 anys del seu enllaç, Yoko va haver de lluitar amb ell per la custòdia de la filla que tenien en comú. Una sentència judicial li va donar la raó amb ella, però Cox va segrestar Kyoko i va desaparèixer amb la nena el 1971, quan la nena tenia 8 anys, canviant-li el nom i amagant-la en una secta. Yoko va emprendre la cerca de la seva filla amb ajuda de la policia i d'investigadors privats, però no va tornar a veure-la fins que aquesta ja tenia 31 anys. D'això ara s'anomena violència vicària. Mentre tot això li passa en el pla de la vida, com a artista, Yoko venia elaborant des de principis de la dècada dels 50 la base de les seves pràctiques, en estreta relació amb el moviment Fluxus. El moviment, integrat per George Macunia, John Cage, Henry Flynn i Nam June Paik, entre d'altres, tenia objectius socials abans que estètics i pretenia aniquilar la imposada separació entre art i vida i formulava un art d'acció, pròxim als happenings que en aquests moments inicials dels anys 60 estaven a l'ordre del dia. El moviment Fluxus experimentava amb els límits del paradigma artístic. Fluxus fou un moviment internacional que va veure de la font del neodadaisme i, si recordeu el capítol anterior, veureu que el corrent, malgrat les guerres, la repressió i l'exili, venia corrent des de feia dècades amb expressa voluntat de dinamitar la moral burgesa i fer una ferma aposta per la vida lliure. Però en el clima de la Guerra Freda i amb la bomba atòmica encara fumejant, la cacera de bruixes anticomunista, l'avantguarda artística neodadà anava fent, bastant discretament, mentre el corrent de l'expressionisme americà, venut com el corrent d'avantguarda genuïnament americà i expressió de la llibertat individual, s'anava fent puesto. El Fluxus fou un corrent que, gairebé sense formalitzar, anunciava els principis bàsics de llibertat, antibèl·lics, antiestat, anticapitalista, de sexualitat lliure, però, com us deia, sense fer gaire soroll, sense ser massa explícits mai. Fluxus és una aposta clara pel treball col·laboratiu i és molt important, té molta força la idea de crear una gran comunitat, de generar cadenes internacionals de mails, de notes, de dibuixos que corrien pels continents de carta en carta i que mantenia tot l'esperit transgressor dels neodadaistes i dels surrealistes com a un rumor secret. En aquella època, a principis dels anys 60, el loft de Yoko Ono a Nova York era un punt on es realitzaven festes i performances que incluïen música, poesia i lectures de textos. Yoko Ono era un referent com a integrant fonamental del grup, però on també circularen personatges com Marcel Duchamp o Joseph Beuys, i amb també la presència d'altres nombroses dones artistes de gran importància, on en molts casos es van realitzar accions que actualment denominaríem com a art protofeminista. Entre les dones artistes que formaran part d'aquesta escena és imprescindible citar la Carol Schneemann. La proposta artística de Schneemann es va caracteritzar principalment per la recerca de les tradicions visuals al voltant dels tabús i el cos de l'individu en relació a les convencions socials. Al llarg de la seva carrera artística veiem com va realitzar una forta denúncia sobre les oportunitats de les dones enfront dels artistes masculins en el món de l'art, la qual cosa li va portar a presentar-nos performances d'allò més arriscades com A Body de l'any 63 o Meet Joy del 1964. Però va ser a la dècada dels 70 quan Schneemann va realitzar dues de les seves obres més icòniques. En la seva performance Up to and Including Her Limits, que va tenir lloc des de l'any 73 al 76, va realitzar una important crítica a l'expressionisme abstracte, que era un moviment associat als valors de la masculinitat. Per això va utilitzar el seu cos nu lligat d'unes cordes per a dur a terme el gest pictòric característic d'aquest moviment. Anys més tard, el 1975, realitza la performance interior Scroll, influenciada pel Fluxus, on du a terme la lectura del text Cézanne, she was a great painter, mentre situa el seu cos nu sobre una taula, per finalment acabar llegint un manifest feminista que prèviament havia extret de la seva vagina. Una altra dona fantàstica d'aquesta escena dels 60 és la Charlotte Moorman. El 1967 va aconseguir notorietat per la seva interpretació de l'òpera de Nam June Paik, Sexotronic, una interpretació al cello seminua que li va costar el seu arrest sota càrrecs d'exposició indecent, encara que finalment se li va suspendre la sentència. Estaria bé, de totes maneres, un nou creditatge de l'obra, per cert que li reconegués, si més no, la meitat de l'autoria. El cas és que l'incident li va donar fama als Estats Units com a violoncel·lista del topless, perquè aquesta banalització sexualitzada i cosificada de l'obra de l'artista dona, reclamant la naturalitat i sobirania del seu cos, és un clàssic de l'esborrat patriarcal. Moorman també va actuar en l'obra de Paik, TV Bra for Living Sculpture, del 1969, amb dos receptors de televisió petits posats als seus mugrons. La Charlotte Moorman era ben conscient que el seu cos grassonet i nu era expressivament ben potent. Com anunciaria la Barbara Kruger uns anys després, el 1989, però referint-se més o menys al mateix, el nostre cos és un camp de batalla. Prenent el fil de Yoko Ono, des del Fluxus s'anuncien les propostes radicals en formats discrets, barats, que corren de bústia en bústia arreu del món. Les edicions d'artistes són imprescindibles per entendre aquest moviment, artista per artista, postal a postal. Yoko Ono publica Grapefruit, Pomelo, el 1964, Aranja en català. Pomelo, aranja, és un híbrid de llimona i taronja, diu Yoko Ono. La frase conté un dels punts essencials del budisme zen, del qual l'artista és en gran part d'autora, tant estètica com filosòficament. Per aquesta espiritualitat, la lògica i el pensament discursiu amaguen una manera de pensar més profund, en el qual els contraris queden eliminats en un quelcom més intuïtiu i primigeni, on tot es fon darrere d'una il·luminació que convida a veure una realitat insospitada. Les instruction paintings o poemes o haikus postbomba, que conformen aquest llibre fundacional i màgic, han estat la base de la seva praxis fins ara. I aquest material, de fet, ja l'havia exposat anteriorment, en l'exposició que va realitzar el 1961 a la Galeria Eiji de George McCunas. Aquestes aparentment senzilles instruccions són la base dels seus films, de les accions, de les performances, però també de la seva trajectòria musical, tant punk com electrònica i la més pop. I és també en aquestes frases on ha desplegat el seu activisme pacifista i ecofeminista conscient de la gran visibilitat que va anar acumulant al llarg dels anys. Una de les meves obres favorites de la Yoko Ono és la Cut Piece, que de fet és una obra que té moltes versions. L'any 1964 va realitzar per primer cop aquesta performance al Yamaichi Concert Hall de Kyoto, més tard repetida a Nova York, Londres i París. Aleshores, al Japó, ella ja era una celebrity degut al gran escàndol que havia generat el seu primer i sonadíssim divorci. En aquesta performance, l'artista esdevé un objecte artístic i els espectadors havien de decidir què fer amb les tisores posades a la seva disposició davant aquella dona. Quina part hi ha de la seva vestimenta, inclosa la roba interior, o el propi cos de la performer, facilitant la trobada íntima entre artista i espectador actiu. En aquesta performance, ella es converteix en un símbol de passivitat i vulnerabilitat femenina, mentre que ofereix a l'espectador la possibilitat d'exercir violència sexista i racista, especialment en les versions occidentals de l'acció, cap a ella, que aguanta estoicament. Un gest meravellosament reprès 10 anys més tard, el 1974, per Marina Abramovic a la seva obra Rhythm Zero. Cut Piece és una obra fonamental per la nostra hair story, per l'art feminista i encara més per la història de l'art dels feminismes no blancs. El feminisme de Yoko Ono podria insertar-se dins els corrents de l'ecofeminisme, una espiritualitat essencialista que connecta l'esperit abstracte del femení amb la terra, en el seu sentit més profund, i en una posada en valor dels atributs de la feminitat, despreciats habitualment pel patriarcat, com a motor per fer del món un lloc més equilibrat i feliç on tant l'home com la dona poden sentir-se millor. En relació a l'ecofeminisme, us recomano molt llegir La bandana Shiva i a baix us deixo l'enllaç. La perspectiva feminista de Yoko Ono no proposa un escenari a partir de les característiques femenines i masculines ja existents. El que ella planteja és una transformació del món cap a una consciència i intel·ligència de la feminitat i convertir-lo en una societat orgànica, senzilla, connectada amb la vida i no amb la competició o la confrontació, basada en l'amor en comptes de en la raó. Segons Ono, una societat que escoltés també l'esperit femení seria una societat equilibrada, amb tranquil·litat i satisfacció. Des del seu pacifisme profund, d'algú a qui li han caigut bombes atòmiques al cap, sempre ha exposat que el canvi fonamental dins d'una societat només es posa en joc quan les parts implicades evolucionen en lloc de revoltar-se, sentint des de l'emocional en lloc de pensar des de la raó i buscant la unitat del que ens iguala en lloc d'intentar diferenciar-nos i allunyar-nos dels altres en base a concepcions nacionalistes forçades. Ono considera que els trets femenins han estat menyspreats pels homes, però aclareix que el problema té a veure, més que amb l'espècie humana masculina, amb la naturalesa impacient de la gent. Per ella, el món sap a què es refereix quan parla de l'amor i la pau, perquè tothom experimenta la naturalesa femenina per mitjà dels pensaments empírics de l'amor maternal, intuïcions més potents que les ideologies i la lògica, en l'experiència de l'amor generós de la mare i de la natura. Woman power! L'ambient que genera Good Peace és una situació autoindulgent, d'entrega i confiança total, i el que reflexa és la societat mateixa. Tant ella com el públic es despersonalitzen, esdevenint arquetips, com en la tradició de l'òpera japonesa. És per això que l'actitud dramàtica de la performer, de Yoko Ono i d'altres artistes que l'han interpretat al llarg dels anys, no demostra cap expressió oberta de violència física. L'ús intencionat del cos com a sacrifici va ajudar a fusionar natura, cos i art. La connotació ritual de participar en l'actuació era un ego-stripping, exemplificant un empoderament del jo mitjançant una autopèrdua voluntària. Aquest mecanisme d'actuació era comú als anys 60 com una forma d'expressió de llibertat, un acte autorrevelatori mitjançant el que es podien reafirmar tant la identitat com el cos. Aquest procés de desvinculació, manipulació, humiliació i avaluació crítica autoinfligida va ser una part essencial d'un procés de reestructuració cap a una consciència més gran al voltant del tema que subjau, ja que la peça aborda els problemes de gènere de manera vívida i a mesura que la performance avança, el seu cos comença a ser vist com un objecte sexual. Igual que li va passar a la Marina Abramovic 10 anys més tard, la quietud durant el procés d'exposició al públic objectualitza a la dona performer. Cap al final de la performance, la situació és tensa, amb la forma en què algunes persones sexualment agressives s'enfoquen a despullar-la. Good Peace era una indicació de la lluita per la recuperació del cos, una denúncia del voyeurisme, l'agressió sexual, la subordinació de gènere, la violació de l'espai personal de la dona, la violència de gènere. Una acció que obria una porta cap a la denúncia i cap a la recuperació corporal de les dones que als anys 70 agafaria encara més força. A través de la seva Good Peace, Yoko Ono també posa èmfasi en el joc social. La inactivitat durant el tall del seu vestit indica com els homes han ignorat la posició social de la dona com a inferior a la seva societat. Per això Good Peace s'ha vist com una obra majoritàriament feminista, tot i que altres autores, com Adrienne Rich, en van ampliar acertadament la lectura en el seu eix racista, ja que el cos de Yoko Ono no només té gènere, i la violència racista i el desig destructiu esdevenen cada cop més evidents en les versions occidentals de la performance. El simbolisme era molt alt en el fet de que ella era la víctima figurativa sent tallada pels dictats del domini, perquè el 1964 una dona asiàtica era vista com una esclava obedient, sobrevolant en aquell moment els conflictes de Corea, de Cambodja i de Vietnam. Quan veig al final del vídeo d'Imagine, que és de l'any 1971, i veig la cara que posa Yoko Ono abans de riure i besar el seu amic i company, no puc evitar pensar que està fent servir la mateixa estratègia de Good Peace de 7 anys abans, molt conscient de l'impacte de la seva actitud com a dona racialitzada. i el seu petó final, voluntari i amorós, és una mantelpiece, un gest de reparació, un lloc de trobada. La màgia reparadora d'aquest vídeo és la generositat de Yoko Ono estimant i prou. Al llarg de la seva trajectòria, Yoko Ono ha hagut de suportar innombrables comentaris racistes i misògens a la premsa, sobretot després de la ruptura dels Beatles, però ella ho ha superat durant dècades, fent una gran contribució en el canvi de la visió mundial de les dones asiàtiques en general, projectant constantment la imatge d'una dona autoconscient, segura, creativa i de voluntat forta. Els anys següents a Good Peace, entre el 1964 i el 1972, Yoko Ono va realitzar algunes peces claus de cinema experimental, com Bottom Peace, Fluxus número 4 o Fly Peace. La manera d'expressar-se d'Ono no passava per una estructura rígida. La plàstica, la poesia, la música o les instal·lacions, o totes combinades, li servien de nexe en una dècada explosiva de cerca, marxes i contramarxes, en la qual tot estava permès. Però de cop, al mig del seu moment àlgid com a artista, el 1966, a la seva exposició a Londres, a la Indica Gallery, top of the top del moment, va se li creu a la vida una icona pop com era aleshores John Lennon. I a partir d'aquí comença a conciliar, amb l'amor que ve, amb els fills i amb tot el que implica ser mas mediàtica, i seguir anunciant-se artísticament i com a dona i activista. Podríem dir que li passa el que li passa, no és res que ella busqui, i ella fa el que li toca fer, esdevenir pop star universal. Estem a les beceroles del maig del 68, i dels grans moviments pacifistes anti-Vietnam, antiracistes, amb els Black Panthers i anticapitalistes d'Occident abans la caiguda del mur de Berlín. L'esperit de l'època era aquest. Potser per això la unió de les dues personalitats artístiques va generar tant d'enrenou. Des de llavors, John i Yoko van representar no sols un desafiament interracial per unir Orient i Occident, també eren la fusió de l'avantguarda més revolucionària amb la potència mediàtica del pop més superficial. I a més, de forma conscient, van intentar concentrar i fer visible una manera diferent d'estimar-se entre home i dona, d'actuar artísticament, una manera de viure nova, lliure, pacifista, feminista i decolonial, que feia dècades que es venia coent i que en aquesta parella mediàtica va catalitzar moltes coses, en una època en què hi havia molts i molts altres catalitzadores. Per elles, la Yoko i el Lennon, juntes, van esdevenir icòniques. I això, efectivament, ho fa possible Yoko Ono. A partir d'aquest moment, i durant 14 anys, i de l'emancipació de la personalitat creativa de Lennon del producte comercial anomenat The Beatles, té lloc una increïble simbiosi artística i activista que va donar lloc a alguns dels moments més icònics del segle XX, com us deia, com l'enllitament contra la guerra del Vietnam. Cap Beatle va donar lloc a res semblant, perquè cap Beatle, i eren quatre, tenia al seu costat algú tan poderós com la Yoko Ono. Lluny de deixar-se empetitir per les més de 100 amenaces de mort que rebia l'any per ser la puta bruixa que va trencar la fantasia hetero dels Happy Beatles, de la relació amb Lennon va saber entendre la potència de la seva visibilitat per llançar al món el seu missatge profund, i va posar en marxa una trajectòria musical pop bastant propositiva. Si us poso temes de la Yoko Ono Plastic Band sense dir-vos-ho, us pensareu que esteu escoltant una banda boníssima de les Riot Girls dels 90. Quan sento el seu crit de guerra, tantes performances i cançons, sento el dolor d'una dona davant la violència, davant la guerra, davant de la bomba atòmica sobre Hiroshima i Nagasaki, sobre la putada de ser violada a l'adolescència, descol·locada culturalment, ingressada a un psiquiàtric contra la seva voluntat, una dona a qui li roben la filla de 8 anys, que ha estat incompresa, banalitzada, amenaçada a diari durant dècades per gent desconeguda, que ha vist assassinar davant dels seus ulls el seu company, etc, etc. I encara al·lucino més quan després de cridar dona gràcies als seus haters per donar-li la força de seguir cridant. Ah! La primera cançó pop de Yoko Ono porta per títol Women is the Nigger of the World. La seva lletra contenia un terme tan polèmic com nigger, negre, que a la cançó s'alterna amb slave, esclau. Però, tot i que aquest terme es va utilitzar com a metàfora i no per menysprear, ha suscitat crítiques ben legítimes i elogis a parts iguals a tot el món. El més sorprenent és que la cançó va ser ben rebuda pels afroamericans. La cançó, que va ser escrita amb l'ajuda de Lennon, implica una descripció del masclisme i de totes les altres coses estranyes que els homes han fet a les dones. Entre la classe política, el congressista afroamericà Ron Dellums va comentar: «Si es defineix un negre com l'estil de vida d'algú a qui es retallen les oportunitats, la bona notícia és que no cal ser negre per ser negre. A la societat nord-americana, la majoria són negres». L'ús del terme negre no indicava racisme, ja que Yoko Ono com a persona racialitzada s'ha sentit negra sempre, sinó que era una metàfora que indicava la llarga supressió de la feminitat a les societats i les opressions exercides pels homes blancs rics cap a la resta de les persones humanes. L'anècdota que va portar Yoko Ono a escriure la cançó, segons ella explica, té lloc durant una trobada dels Beatles. Els homes es van quedar a la sala d'estar mentre les dones estaven estretes a la cuina. Només Lennon la va convidar a unir-se al grup, mentre que totes les altres noies es van quedar a la cuina. Ono va anar i tornar unes quantes vegades d'una sala a l'altra. I en aquest anar i tornar s'anava adonant que perquè el moviment d'alliberament de les dones tingués èxit, els homes hi havien de participar activament. Com ha dit en alguna ocasió, la majoria de nosaltres, com a dones, esperem poder assolir la nostra llibertat dins de l'estructura social existent, pensant que, en algun lloc, hi ha d'haver un mitjà feliç perquè homes i dones comparteixin llibertat i responsabilitat. Però si només prenguéssim el temps per observar la funció mateixa de la nostra societat, la síndrome de cobdícia, poder, frustració, aviat veurem que no hi ha un mitjà feliç per aconseguir-ho. No hi ha una manera que la societat canviï per si mateixa. Les dones han de fer els canvis. L'objectiu final de l'alliberament femení no és només escapar de l'opressió masculina, sinó anar cap a una societat feminista on les dones, arreu del món, entenguin el seu poder i el facin servir pel bé comú. Doncs bé, noies, sobre resistències i antiracismes feministes i queer, seguirem parlant al proper capítol de la mà d'una altra gran dona, contemporània nostra, la Zanelli Mujoli. Us espero en uns dies a la propera entrega d'aquesta Herstory radiofònica. Moltes gràcies a totes per la vostra escolta. Tenia 7 anys apenas. Apenas 7 anys. ¿Qué 7 anys? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! espada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro! Avanzo segura, al fin, avanzo y espero, al fin, y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí, al fin, ya tengo la llave, negro, negro, negro, negro. Heu escoltat Dimarts d'Històries, un podcast il·lustrat de l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa per conèixer, descobrir, entendre i aproximar-te a personatges, llenguatges i relats de l'art, la cultura i el pensament.